Lotto i na lotto.pl. Mega okazje w Pepco, czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu wybrane ubrania dla dziewczynek, smycze dla psów i legowiska dla zwierząt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 20 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej. Mówi o wybuchu drona Szafmonu. Koniec poszukiwań w Kawlach. Strażacy znaleźli ciało kolegi, który zaginął podczas akcji gaśniczej. Gorąca atmosfera przed londyńskim sądem, gdzie stawić musiał się jeden z muzyków irlandzkiej grupy Niqab. Szef MONU mówi wprost, mamy do czynienia z rosyjską prowokacją. Władysław Kośniak-Kamysz podkreśla, że w sprawie drona w Osinach, który spadł na Lubelszczyźnie, informowani są sojusznicy. Po raz kolejny mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej, z rosyjskim dronem. Mamy do czynienia w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju. Dron około 2 w nocy eksplodował i spadł na pole kukurydzy. Wiele rzeczy wskazuje na to, że to tak zwany wabik, mówi zastępca dowódcy operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych generał Dariusz Malinowski. Na pewno wiemy, że znajdowały się na pokładzie pewne systemy, które też są dostępne i na pewno też wiemy, że ten ładunek, który był na pokładzie, nie był dużym ładunkiem. To nie była głowica bojowa na pewno. Jakby to była głowica bojowa, no troszeczkę by ten lej inaczej wyglądał. Czyli krótko mówiąc, wiele rzeczy wskazuje na to, że jednak to był ten wabik, ale stuprocentowej pewności jeszcze do tej pory nie ma. Tak zwane wabiki są używane do ćwiczeń wojskowych lub do testowania systemów obronnych państwa. Maszyna jest praktycznie zniszczona, ale śledczy dalej będą szukać jej elementów, jak podała lubelska prokuratura. Na silniku są napisy prawdopodobnie w języku koreańskim. Strażacy odnaleźli ciało kolegi, który zaginął tydzień temu podczas gaszenia pożarów w Kawlach na Kaszubach. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek złożył kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym strażaka z Sierakowic. Po zakończeniu działań poszukiwawczych teren pogorzeliska został przekazany prokuraturze i policji. Jednocześnie prowadzona jest rozbiórka hali. Tu problemem są odpady drobiarskie, które nadal zalegają na pogorzelisku, informuje wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. Do tej pory przez te 2 dni tylko wyjechało 47 ciężarówek na około 650 ton, w tym samego materiału mięsnego, tego, który był zmrożony, to jest około 500 ton. Od właścicieli wiemy, że zmrożonego mięsa było 3600 ton. To wszystko jest pomieszane. Sprzątanie tego terenu i znajdowanie firm jest bardzo trudne. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Kartuzach. Narada wojskowych w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Rozmowy prowadzone są w Waszyngtonie, informuje agencja Reutera, powołując się na jednego z zachodnich urzędników. Wcześniej zakończyła się wideokonferencja wszystkich szefów obrony państw NATO. Rozmowy prowadził amerykański generał Dan Kane. Zachodni urzędnik, na którego powołuje się Reuter, przekazał, że nie ma jeszcze konkretnych rezultatów. Temat gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa ma być kontynuowany na kolejnych spotkaniach. Ten proces ma odwrócić uwagę od cierpienia Palestyńczyków, przekonywał po wyjściu z londyńskiego sądu muzyk irlandzkiej grupy Niqab. Mo Hara nastawił się przed sądem w związku z zarzutami o wspieranie terroryzmu. W tej historii chodzi o więcej niż o mnie i Niqab, chodzi o Palestynę. My mamy odwrócić uwagę od tego, co jest prawdziwą historią. Wiemy niestety, że o tym będą mówić media, podczas gdy jednocześnie Izrael dopuszcza się ludobójstwa. Mówcie więc wszyscy o Palestynie. Wolna Palestyna. Nasz dzień nadejdzie. Brytyjska prokuratura postawiła artyście zarzuty w związku z nagraniem, na którym miał rozwinąć flagę Hezbollahu i wznosić okrzyki poparcia dla grupy, która jest uznawana za terrorystyczną, a także dla Hamasu, który zaatakował Izrael 2 lata temu. Obrona przekonuje, że proces nie powinien mieć miejsca ze względów technicznych, bo prokuratura spóźniła się z formalnymi zarzutami. Prokuratorzy mówią, że zmieścili się w limicie czasowym. O tym, kto ma rację, londyński sąd ma zdecydować 26 września. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra w Pleszewie, Osieczowie, Radomiu, Kielcach i Łagowie jest umiarkowana. Prawie 20% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Można swobodnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Na Warmii i Mazurach obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia. Dotyczy ono zlewni rzeki Drwęcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Adam Malecki. Kamil Majchrzak gra w trzeciej rundzie turnieju Winston-Salem. Jego rywalem jest Amerykanin Sebastian Korda. Pierwszy set wygrany przez Polaka 7-6. Przegrywał w tiebreaku 0-3, ale wygrał. Brawo Kamil. Z północnej Karoliny przenosimy się do Helsinek, gdzie są już nasi koszykarze. Tam zagrają w ostatnim meczu kontrolnym przed Mistrzostwami Europy. A zagrają z Finlandią oczywiście, z którą w niedzielę przegrali w Sosnowcu. Czas na rewanż i podbudowanie morale przed Eurobasketem, mówi rozgrywający Kamil Łączyński. Chcemy się pokazać w tym ostatnim sparingu z bardzo dobrej strony, tak żeby wygrać, żeby zatrzymać ich lidera, czyli Marka Nena, poniżej jego średniej, którą ma w okolicach 30 w tych meczach sparingowych. No i chcemy z pozytywnymi humorami przystąpić do tej ostatniej fazy przygotowań przed Eurobasketem i meczami w katowickim spotku. Początek meczu jutrzejszego o 17.30, a początek Mistrzostw Europy 27 sierpnia. Polacy pierwsze spotkanie rozegrają dzień później w Katowicach ze Słoweńcami. W piłce nożnej grała i gra pierwsza liga. Śląsk-Wrocław wygrał na wyjeździe 2-1 z Chrobrym Głogów, a Polonia-Bytom 3-0 grała Pogoń-Grodzisk Mazowiecki. Grają Ruch Chorzów ze Stalą Rzeszów. Na Stadionie Śląskim Niebiescy prowadzą już 2-0. Podobnie jak wczoraj toczy się walka w czwartej decydującej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. FC Basel gra z FC Kopenhagą, Bodo/Glimt ze Szturmem Graz, Celtic Glasgow z Kairatem Almaty, a Fenerbahce z Benfiką w tureckiej ekipie w środku pola Sebastian Szymański. I jeszcze kolarstwo. Szymon Wiśniewski wygrał 69. kolarski wyścig przyjaźni polsko-ukraińskiej. 20-latek postawił kropkę na D, wygrywając ostatni etap w Zamościu. Forma jest. Po zwycięstwie w tym wyścigu jestem zadowolony z siebie, jak i z pracy całej drużyny. Triumf w tym wyścigu oznacza do mnie, że noga jest dobra przed kolejnymi startami, które już za niedługo w Bułgarii. Koledzy z drużyny pojechali wzorowo. Na każdym etapie miałem komfort jazdy. Noga podaje u Szymona, ale także u Natalii Bukowieckiej, która zapewniła sobie awans do finału Diamentowej Ligi. Ten odbędzie się za tydzień w Zurychu. Czwartek pochmurny, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Termometry pokażą 18 stopni na Podhalu, 20 nad morzem, do 24 w głębi kraju. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. Od zawsze mam kota, dzięki pani pokochałam też psy. O, dziękuję. I bardzo za pani audycję dziękuję. Wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Wszystko jedno, czy to będzie pies, czy to będzie kot, przekierowuje swoją frustrację na obiekt, który ma pod łapą. Polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Aneta Awtoniuk przy mikrofonie. Także na stronie i w serwisach streamingowych. Dobry nastrój, sobotni, przedpołudniowy, może być? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od Placu Zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela, i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotel Bellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21, a my mówimy dobry wieczór. To znaczy mówię ja, Justyna Grabarz, w imieniu swoim i Katarzyny First-Wojtkowskiej, która audycję realizuje. To są Białe Szumy, dzisiaj pełne miłości. I love you so. I love you so. I Love You So, powtarzane wiele razy, tak często, że mam wrażenie, że ten utwór i ta płyta znakomicie by się sprawdziły przy wprowadzeniu w stan hipnozy bądź transu, ale jak jest się zasypanym takim miłym przesłaniem i wyznaniem miłości, to właściwie może to doprowadzić wyłącznie do dobrych rzeczy. Turn on the Sunlight to projekt Jesse'ego Petersona, a śpiewa Mia Doi Todd, jego życiowa partnerka, która zresztą także poza tym projektem nagrywa piękne rzeczy. I my za moment do nich przejdziemy. Ale zanim to, ja tylko nakreślę, jaki jest plan audycji, bo dzisiaj zerknęłam do kalendarza. Widzę, że mamy 20 sierpnia, imieniny Bernarda i Samuela, ale także Dzień Komara, tutaj raczej nie ma czego świętować, i Dzień Wyznawania Miłości. tutaj już można świętować jak najbardziej. Tak się tym zainspirowałam, że przez 2 godziny będziemy słuchać wyznań miłości, czasem bardziej dyskretnych, czasem mniej. No i tym drugim utworem z wyznaniem miłości będzie piosenka wspomnianej Mi Doi Tot, w której podmiot liryczny wyznaje miłość Lecie. Summer Lover. You do me good. nami ta wiedza, tylko ty i ta ulica. Czarne listy i przestępstwa popełniane w rękawiczkach białych, to nieważne odkąd mieszkasz tu. Kurs funta, polityka, czarne listy i przestępstwa. Nic nie jest ważne, odkąd mieszkasz tu. Pięknie opisany stan, w którym jesteśmy tak pochłonięci miłością, że zapominamy o całym świecie. Zdecydowanie miłe uczucie. To oczywiście Hej i Romans Petitem. Dzisiaj mi się przypomniała ta piosenka po wielu latach i niezmiernie się cieszę, że tak się stało, bo Kasia Nosowska jest mistrzynią opisywania prostymi słowami rzeczy wielkich, bądź prostych rzeczy pięknymi słowami, których pewnie nigdy by się w takim kontekście nie użyło. I właściwie to samo mogę powiedzieć o tekstach artysty, którego posłuchamy za moment. Zapraszam na randkę z Pablo Pavo. Wpuść mnie. Przyszedłem, choć dziurę mam w skarpecie i błyska mi pięta jak hollywoodzki ząb. Najwyżej będziemy się kochać w butach, jak kot, jak kot, jak kot. Przyszedłem trochę gruby i trochę niemłody, ale mam wino, co ujmie mi lat. Przyniosłem książkę w ramach drugiej nagrody. Jak mnie nie wpuścisz, poczytam przy drzwiach w autobusie. Wpuść mnie. Wpuść mnie. Wpuść mnie. No weź mnie wpuść. Wpuść mnie. Wpuść mnie. No weź mnie wpuść. Przyszedłem, choć dzwonilibym, poszedł gdzie indziej. Na karuzelę, plotek i piw. Ona podobno tak fajnie się gibnie, że znajdą się siły na jakiś młodzieńczy zryw. Teraz jeszcze palę, co zmniejsza moje szanse. Trzeba mieć towarzysza. Na taki rejs dym zbiera słowa w pęczki, co potem będą nasze tajne. Kiedy już naprawdę wpuścisz mnie, cicho się wślizgnę. Wpuść mnie. to powiem ci w środku. Mam 7 planów, a każdy z nich ma dokładny rozrys moich zamiarów. A każdy zamiar będzie pił cię do dna. Zupełnie nie pada i nie jest romantycznie. Za Paryż robi francuski klucz niesiony przez hydraulika, co schodzi po schodach, a ty mnie wpuść. Wpuść mnie. Wpuść mnie. Wpuść mnie. No weź mnie wpuść. Z jej muzyki, z jej głosu bije tyle zmysłowości, że jak już wymyśliłam, że dzisiaj audycja miłosna, to nie mogło nam Szadę zabraknąć. Szczególnie Szadę, która wyznaje komuś, że chce z nim dzielić swoje życie. I wanna share my life with you. A ja chcę dzielić z Państwem tę audycję, więc zachęcam do kontaktu i pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Można kogoś pozdrowić, można też komuś wyznać miłość, czemu nie? Ja przekażę i przy okazji się będę dzielić kolejnymi ładnymi piosenkami. Tym razem nowość Todd i Kimbra w kompozycji zatytułowanej Touching. Touching. Ghosts come out of my head and try to form a single face around you. When we're touching, I feel very lucky that I'm stuck inside with you today. When you hold me, hold me, hold me, everyone is lonely, wash your tears away. When we're touching, when we are touching, I feel very lucky. Bliskość bardzo ładnie opisana przez Aleka Tota i Kimbre. Nie jest to ich pierwsza współpraca. Już muzycy mieli okazję razem tworzyć w 2020 roku. Teraz przyszedł czas na kolejną wspólną kompozycję. A ja słuchając tych dźwięków, szczególnie refrenu, miałam mocne skojarzenia z takimi, z przeróżnymi zespołami R&B z lat 60., takimi jak na przykład grupa The Flamingos, która także lubiła śpiewać o miłości. Zresztą w latach 60. to był główny motyw piosenek. Teraz właściwie też jest. I only have eyes for you. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Shabam-shabam. Dibam-shabam. Dibam-shabam. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. I only have eyes for you. Dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky. I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for. Czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje? Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, że moich ech, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań po tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca. pytał jak się masz, jak się czujesz. Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną zimą życie, życie. Marzeń moich echem, innym wiatrem, śmiechem, innym wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną zimą życie, wiosną zimą życie. Marzeń moich echem, wiosną, zimą, życiem. Słuchałam tej piosenki naprawdę wiele razy, ale jakoś tak znużenie jeszcze nie nastąpiło i zawsze rozczula mnie głos nieobecnego już Andrzeja Załuchy. Byłaś serca biciem. Pan Mikołaj pisze, że dzisiaj jak słyszy dużo muzycznych skrajności od Sasa do Lasa, ale miło. No, cieszę się, że miło. Faktycznie jest różnorodnie, ale wszystko to ze sobą spaja motyw miłości. No i myślę, że to jest dobry moment, żeby jeszcze bardziej namieszać, bo ja teraz podzielę się utworem zespołu Idols. Czemu nie? Przed Państwem Grace. Znakomity album Tank, na którym motywów miłosnych jest zaskakująco dużo, a utwór, który za nami, no to już w ogóle jest prawdziwa perełka. Piosenka, do której powstał dość zaskakujący teledysk. Nie zobaczymy na nim żadnego z członków Idols, ale zobaczymy Chrisa Martina z zespołu Coldplay, który spaceruje po plaży, dokładnie tak jak spacerował w teledysku do jednej ze swoich piosenek. Chociaż teledysk do utworu Grace został przerobiony tak, że wygląda jakby Chris Martin śpiewał tekst utworu Grace właśnie. Jakby co, to wszystko było z nim dogadane, a wydarzyło się dlatego, że wokaliście grupy Idols taki teledysk się przyśnił. Bardzo ciekawa, zaskakująca historia. No i oczywiście posłuchamy teraz piosenki, w której Chris Martin w oryginale spacerował po plaży, a jest to utwór Yellow. Look shine for you and all the things that you do. No, tej piosenki na pewno w szumach jeszcze nie było, chociaż ja bardzo lubię album Parachutes, z którego Yellow pochodzi. Jeśli czują się Państwo zdezorientowani tym międzygatunkowym szaleństwem, to przepraszam, tu chodziło o połączenie z utworem Grace, między innymi. Na koniec tej godziny białych szumów nasze nerwy ukoi grupa Shame, która także pięknie śpiewa o miłości. Przed nami ich Orchid, a potem Białe Szumy, część druga, więc proszę nigdzie nie uciekać.